z kim mówi. Jest to świetny partner, muszę powiedzieć. A tak Donald Tusk odpowiada na pytanie, czy PSL jego zdaniem próbuje wykorzystać sprawę podsłuchów i wybiera naciski na PO. Nie usłyszałem, wiecie? W poniedziałek ma dojść do kolejnego spotkania koalicyjnego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ratownicy wydobyli trzech żywych górników z zawalonej nielegalnej kopalni złota na południu Hondurasu, ale poszukiwania pozostałych 8 zaginionych nie przyniosły na razie rezultatu, informuje kierownictwo akcji ratowniczej. 11 górników zostało uwięzionych pod ziemią w środę, gdy osunęła się właśnie ziemia. Przed kilkoma miesiącami władze ze względów bezpieczeństwa wydały nakaz zamknięcia tej kopalni. 11 godzin spędzi dziś papież Franciszek w regionie Molise na południu Włoch. Program papieskiej wizyty rozpoczyna spotkanie z ludźmi pracy i przedsiębiorcami jednego z najmniejszych regionów kraju. Po mszy na stadionie w stolicy regionu, mieście Campobasso, papież spotka się z chorymi w miejscowej katedrze, a obiad zje w stołówce Caritasu. Po południu w sanktuarium maryjnym w Castel Petroso Franciszek przemówi do młodzieży. Następnie odwiedzi więzienie w mieście Izernia i zainauguruje rok świętego Celestyna V, dokładnie w 720. rocznicę wyboru na papieża. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Niemcy i Brazylia to pierwsi półfinaliści mundialu. Piłkarze Niemiec wygrali wczoraj z Francuzami 1-0, a Brazylijczycy z Kolumbią 2-1. Dziś dwa pozostałe ćwierćfinały: Argentyna, Belgia i Holandia, Kostaryka. Wreszcie powstała rowerowa mapa Warszawy. Stołeczny ratusz stworzył ją na podstawie przejazdów 1500 rowerzystów. Mapa jest, ale ścieżek, zdaniem samych zainteresowanych, wciąż za mało. Jest ich za mało, a zwłaszcza przy ruchliwych ulicach. Przykładowo jest Puławska, w moim kierunku no Żwirki, Wigury. Ładny kawałek, można powiedzieć, jest możliwość do zrobienia. Ciężko jeździć po chodnikach, gdy każdy ma pretensje. A znowu na ulicach jest stosunkowo, uważam, niebezpiecznie. Kto nie zna Warszawy, ten na pewno będzie miał problemy z przemieszczaniem się. Wzdłuż Powstańców Śląskich nie ma ścieżki, a myślę, żeby się przydało. Od ratusza Bemowo na północ. Mapa rowerowa, a także opinie cyklistów mają pomóc miastu w opracowaniu kolejnych planów inwestycyjnych. To był serwis Trójki. Przed nami upalny dzień i słoneczny dzień też, ale na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a nawet dużego. Miejscami spodziewany jest przelotny deszcz i burze. Lokalnie to będą burze z gradem. Temperatura od 25 stopni w Suwałkach, 26 w Bydgoszczy i Białymstoku, 27 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi i Zakopanem, 28 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Lublinie, a najcieplej we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 29 stopni. Trójka. Program trzeci. ukrycie. Fighters, ale żeby tak od razu od rama samego krzyczeć i tak bardzo się wydzierać, no nie wiem, 10 minut po szóstej. Sobotnia audycja poranna, zwykle nienachalnie radzimy Państwu powstanie, no bo w sobota można sobie odpocząć, ale dziś ranek za oknem naprawdę ładny, może warto skorzystać i tak wziąć, pójść, pobiegać. No nie, trochę mnie poniosło, przepraszam. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, oh. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. To Mela Koteluk. Wczoraj wystąpiła na Openerze. Jak jej poszło? Zapytamy o to przed dziewiątą. Połączymy się z naszymi kolegami, koleżanką raczej, która to wszystko obserwuje. Teraz kwadrans po szóstej. Maja Borkowska. Pierwsze strony gazet, właściwie ostatnia, widzę, strona, to jest raczej ona. Dzień dobry, raczej ostatnia na początek, tak pomyślałam sobie. Miejmy to już z głowy, bo... A, wiem. No właśnie. Brazylia odgania duchy, to na początek. Gospodarze grają dalej, we wtorek w półfinale z Niemcami. Ktoś inny Brazylijczyków rozdrażnił, a Kolumbia za to zapłaciła. Zagoniona do narożnika od początku meczu, do tego krzywdzona przez sędziego, nie miała szans. No i drugi artykuł, to była łatwa niemiecka robota. Niemcy w półfinale, znów zaledwie 1-0, ale łatwiej niż można było oczekiwać. Niemcy wyrzuciły Francję z mundialu. Trójkolorowi zgrzeszyli poprawnością w grze, tak do strefy medalowej awansować się nie da, pisze Dariusz Wołowski w tym komentarzu. No i cóż, dla niektórych mundial się już skończył. I to jest ten temat, mówiłam, który powinniśmy mieć już szybko za sobą, rozumiem. No niestety, dla mnie mundial się już skończył, już dalej nie oglądam. To ostatnia strona Gazety Wyborczej akurat, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej wprost do dna, czyli jak Giertycha nagrali. Tajne negocjacje Romana Giertycha z autorem książki o Janie Kulczyku. Chodziło o to, by się nigdy nie ukazała. Książki nie ma, a rozmowa została nagrana. Teraz jej uczestnicy się oskarżają. Kolejna odsłona afery podsłuchowej na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Także na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Nowe taśmy, skandal na zapleczu rządu Tuska. Wprost zapowiada nowe taśmy, a prawica zjednoczenie. To Gazeta Polska Codziennie, Rzeczpospolita. Polskie domy otwarte. Polacy na emigracji nie boją się wynajmować swoich mieszkań na letnie wakacje. Nie zawsze robią to za pieniądze. Polacy coraz bardziej upodabniają się do mieszkańców Zachodu. Żyją na większym luzie, mniej chronią prywatność, a latem chętnie wynajmują swoje domy. W zamian często oczekują podlania kwiatów, opieki nad kotem czy samego dziękuję. Sytuacja ekonomiczna emigrantów z Polski jest coraz lepsza. Nie zależy im tak bardzo, żeby za wszystko, co robią, dostawać pieniądze, bo i tak stać ich na wygodne życie, uważa demograf profesor Krystyna Iglicka. Dodaje, że udostępnianie mieszkań na okres letni jest w Europie bardzo modne, a Polacy osiedlając się za granicą na stałe powoli przejmują te zwyczaje. I o tym w artykule na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a w fakcie na pierwszej stronie można, jeśli ktoś by chciał sobie obejrzeć, jaki dom buduje sobie Robert Lewandowski nad jednym z jezior niedaleko Olsztyna. To jest nie jeszcze no, ale nawet sam nie. Buduje tak tam? Lewandowski buduje rezydencję na Warmii. Może i sam, albo pomaga, albo nie wiem, tam cegły nosi, czy co. No tutaj raczej Belki. Nie bardzo Belki, tak. To jeśli ktoś ciekawy tego domu. Natomiast zapowiedź artykułu ze stron Fakt Historia na pierwszej stronie, dlaczego dzieci jeżdżą na kolonie. I tutaj nie dość, że bardzo takie... Bardzo przyjemne, choć nie wiem, też niektóre troszkę przerażające zdjęcia z dawnych lat. Są zdjęcia mrożące krew w żyłach. Krew w żyłach, tak. 15 godzin jazdy cuchnącym jelczem ogórkiem, zakwaterowanie w domkach z dykty, kąpiele w miednicach z brudną wodą, mając w perspektywie spędzenie wakacji w spartańskich warunkach, dzisiejsze dzieci uciekłyby, gdzie pieprz rośnie. W czasach PRL z entuzjazmem jechały na takie kolonie. I tak pisze autor tego artykułu. Dlatego apelujemy, kochana dzieciarnio i młodzieży, docencie, że w trzeciej RP żyje się lepiej, przynajmniej tym, których stać na letnie eskapady. 7 łóżek w rządku i to jest pod jedną ścianą, a przecież ścian więcej tam jest. Takie stare zdjęcia ze starych kolonii, ale te pociągi takie przepełnione, które odjeżdżały też z tymi dziećmi. Mamy. Chociaż nie, no tam dzisiaj pociągi też są przepełnione. Proszę, wyjmij mnie stąd. Tak. Mamo, tak ja wygląda. Nie chcę, czy ja muszę jechać na kolonie. Tutaj w tej sypialni to jedno gniazdko. Nie nazywaj tego sypialnią. Gdzie ładowarki do iPada podłączyć? A to na stronach Fakt Historia. Przyjemny artykuł. A może no nie wiem. No nie dla wszystkich. Maja Borkowska, pierwsze strony gazet. Dziękujemy, zapraszamy ponownie. Mówiłem o tym, że poranek bardzo ładny za oknem. Warto skorzystać. No i słuchacz napisał. Ja uznałem, że zdecydowanie warto skorzystać. Właśnie do pracy jadę. 2-2 i 7 trójek, ranek małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Można się przywitać, powiedzieć dzień dobry Helenie. Though you've given me a whole lot. the gate of your mind telling you I'm bad. And I just want you to know. I'm a crook, I'm a fraud, I'm a shark, a deceiver. Why you're sweet and you're good, oh, your beauty you deliver. I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. Czy Helena ogląda mecze i za kim jest? Zapytałem Helenę chwilę temu i odpowiedziała, że tak w ogóle. Że generalnie raczej za tymi, co przegrywają. Tutaj się akurat z Heleną, jeśli chodzi o wczorajsze mecze, zgadzamy. 2-2 i 7-3, gdyby państwo osobiście chcieli zapytać, bardzo proszę, można z Heleną sobie porozmawiać. Mówiliśmy w przeglądzie prasy o koloniach i o zdjęciach z dawnych kolonii, jak to drzewiej bywało. No i my dzisiaj w audycji porannej też troszkę sobie o wakacjach porozmawiamy, no bo dziecko wraca z wakacji. Jest takie jakieś podejrzenie, że ono jest inne. No takie zupełnie inne, czyli może zakochane. Miał bardzo ujmującą powierzchowność i był obozowym playboyem. No wtedy nie było takich określeń. A ja wtedy byłam na obozie harcerskim, no i to była wielka moja miłość. No może państwo także wspominają, jak to było, kiedy się wracało i człowiek zupełnie inny wracał. A rodzice zastanawiają się, jak mu pomóc. Tłumaczcie, że nie jest stanem chorobowym to, że nie możemy przestać o kimś myśleć, że wpatrujemy się w zupę pomidorową, a i tak widzimy jego oczy z tejże zupy błyszczące. A w rosole to dopiero jakie oczy. I to wszystkie wspomnienia wracają nad taką zupą. No właśnie, o tym sobie porozmawiamy po 7. Chyba, żeby państwo chcieli wcześniej, to bardzo proszę. Numer telefonu znany, reszta także do dyspozycji jesteśmy. Taki wakacyjny temat nam się przytrafił dzisiaj. Johnny deals a bitter blow on the side. Thinks that he's invincible. Hates a fight. Janie walks the streets alone. She was fine, but she got kicked out of her home in hard times. The messed up kids are on the corner with no money. Breathe.

I'm acting, doing what I should do without shame on me. If you're locked in a marriage and your other hand just gives you abuse, yet you've convinced yourself that there's the way out, shame on you. If when jamming the music and somebody's got the audacity to say that they could jam it better than us, shame on them. And should there be just a handful that believe that we are totally free and there's no need to fight for equality, shame on us. Szanowny redaktor rozmarzył, wspominając wakacyjne miłości. Się redaktor nie krępuje, można się słuchaczom wyżalić. Ale nie ma powodu do żalenia się. 6:30 minęła teraz o pogodzie, przed nami upalny i słoneczny dzień, bardzo dobrze, ale na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a nawet dużego. Miejscami spodziewany jest przelotny deszcz i burze, a lokalnie nawet burze z gradem. Temperatura od 25 stopni to w Suwałkach, 26 w Bydgoszczy i Białymstoku, 27 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi i Zakopanem, 28 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Lublinie, 29 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Piękny dzień. Wracam właśnie z nadmorza i zostawiam wszystkim piękne plaże i piękną pogodę. No i niech ci, którzy zostają, się tam dobrze bawią. Serdecznie ich pozdrawiamy. Trójka. Program trzeci. A jeśli ktoś podróżuje, to uwaga. No właśnie fotorador machnął mi zdjęcie. Miałem poniżej 60 na 50, no to jest zawsze tolerancji, nie? Ale aż mi po oczach przydało, także nie wiem. No trudno, nie pierwszy, nie ostatni, nie? No trudno, nie pierwszy, nie ostatni, to prawda. A może ostatni? A może tak się zdarzy? No więc o ostrożność przede wszystkim prosimy. Dziś rano zastał mnie jadąc do pracy korek w miejscu, w którym nigdy go nie było. O tej porze zwłaszcza, bo to było po 5 rano. I okazało się, że panowie policjanci i pani policjantka jedna badali trzeźwość wszystkich po kolei. Każdy musiał dmuchnąć. I bardzo dobrze. Za 27,5 minuty siódma. Upon a sea where the mist is. pisze pan Mateusz, miałem jechać do pracy. Co prawda w terenie i na łonie przyrody, ale na szczęście okazało się, że nie muszę. Dlatego siedzę sobie na tarasie i delektuję się widokami i własnym ogrodem i tym, że dzieci jeszcze śpią. To pan Mateusz, to zawsze cieszy. O, witam. Ja dzwonię tak kontrolnie, żeby się dowiedzieć, czy pani Helenka na pewno odbiera telefony. Jestem zadowolony. Mój telefon został odebrany. I bardzo się cieszymy. I będzie pan zadowolony. Za 20 minut siódma. Bardzo państwo aktywni dziś o poranku. To znaczy, że wstali państwo wcześniej i korzystają z tego poranka, a dzisiaj rzeczywiście ładny. Ja jeszcze dziś tylko do pracy i niewymarzone wakacje nad morzem. To pozdrowienia gorące z okolic Ustrzyk Dolnych od pana Piotra. To kawałek nad morze będzie pan miał.

Poranek bardzo ładny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak sobie usiąść. Chciałem wędkarzy pozdrowić wszystkich. My tu przed wschodem słońca już nad wodą sobie siedzimy. Próbujemy coś złapać. Piękna pogoda, słoneczko świeci. I teraz przyszło mi do głowy, że to musi być wędkarz z dość długim stażem. To nie jest początkujący wędkarz, ponieważ użył bardzo jednego ładnego zwrotu. Próbujemy coś złapać. Nie wiem, nie wiem o trawie, będę ci śpiewał o niej, póki się nie dopasą do jutrznika rekonie. Nie wiem, nie wiem o maku, w nim ci buduję zamek, gdzie przed pięć luster wiecie 360 klamek. O lustrze wiem, że patrzy twarzą dawniej nam znaną i że pająk ją chwyta w sieć coraz gęstszą rano. Nie wiem, nie wiem o niebie, może to kuropatwie przychylne dzwonne zboże. O wodzie wiem, że płynie dumnie przez wszystkie pieśni, aż się tobie wisienka, wiśnia po trawie. Będę ci śpiewał o niej, póki się nie dopasą do jutrznika rekonie. Lecz wszystko wiem o furtce wychodzącej na drogę. To mi tak nie stój przed nią, iść przed siebie mogę. To Grzegorz Turnał śpiewał, przemówi słuchacz. Też skorzystałem kiedyś z kolonii letnich, byłem na nich kilka razy, bardzo mile wspominam to wszystko. No i też tam poznałem oczywiście moją pierwszą miłość. Minęło ponad 20, prawie 25 lat, a my cały czas mamy kontakt z tobą, także Kasiu, pozdrawiam cię serdecznie. A, widzi pan. No to urocze bardzo. Bardzo, oczywiście. Po siódmej porozmawiamy o wakacyjnej miłości, kiedy dziecko wraca zupełnie inne z kolonii na przykład, jak mu pomóc. Ale to po siódmej. Teraz za dziewięć, siódma. A witam, Mariusz Czerniewo, kłaniam się. No, chciałem zawiadomić, że w temacie rozłożenia prasy Gniezno mamy opanowane. Można zabierać się do czytania. Z skoro pan Mariusz, jeśli dobrze pamiętam, zezwolił, proszę bardzo. Maja Bartowska. To o koloniach jeszcze będzie, bo ujął mnie jakoś ten artykuł, więc jeszcze do niego wrócę. A tymczasem Gazeta Wyborcza wprost do dna, czyli jak Giertycha nagrali. Tajne negocjacje Romana Giertycha z autorem książki o Janie Kulczyku. Chodziło o to, by się nigdy nie ukazała. Książki nie ma, a rozmowa została nagrana. Teraz jej uczestnicy się oskarżają. W tej historii pewne jest jedno. 18 sierpnia 2011 roku były wicepremier w rządzie PiS, dziś adwokat Roman Giertych i dwaj prawicowi dziennikarze, Piotr Nisztor i Jan Piński. Spotkali się przywódcy, wypili 3 butelki 0,75. Tematem ich rozmowy była sprzedaż za 400 tysięcy złotych praw autorskich do książki, którą Nisztor napisał o Janie Kulczyku. Dalej jednak wersje uczestników spotkania się rozmijają. Giertych twierdzi, że z Nisztorem sprzedaż praw autorskich negocjował w imieniu przyjaciela pana Kulczyka. Zleceniodawca nie chciałby Kulczykowi było przykro z powodu nieprzyjemnych dla jego ojca fragmentów publikacji. Według Giertycha negocjacje się nie powiodły, ponieważ Nisztor chciał więcej pieniędzy, ale musiał je w końcu od kogoś dostać, bo ostatecznie książka się nie ukazała. Nisztor wszystko nagrał i właśnie przekazał do tygodnika Wprost, z którym teraz współpracuje. Wprost sugeruje w pytaniach przesłanych wczoraj Giertychowi, że chciał on Nisztora namówić na udział w spisku przeciwko Kulczykowi. I o tym artykuł w Gazecie Wyborczej, no i jak rozumiem, nie wiem, czy w najbliższym numerze tygodnika Wprost już, chyba czy... tak. A zapewne tak. Rzeczpospolita, tutaj artykuł, uwaga, nadchodzi samoobsługa. Korporacje nauczyły się perfekcyjnie wykorzystywać naszą bierność, urastającą już do cechy narodowej. Bierni wobec zagrożeń, bierni politycznie, bierni na rynku pracy, bierni wobec oszczędzania. To tylko tytuły recenzji badań poświęconych Polakom. Naszą narodową cechę wykorzystują giganci. Największe korporacje najwyraźniej znają na pamięć listę słabych punktów i wad Polaków. Potrafią je świetnie wykorzystać. Banki, firmy ubezpieczeniowe, energetyczne i telekomunikacyjne zarządzają perfekcyjnie naszą biernością i niechęcią do biurokracji. Wierzysz, że nie zapłacisz odsetek od transakcji przeprowadzonych kartą kredytową, ale policz i zapamiętaj dobrze termin spłaty. Nie chcesz opłacać 2 polis OC, własnej i tej od sprzedanego już auta? Pamiętaj, sam musisz wypowiedzieć ubezpieczycielowi umowę na czas. Nie chcesz płacić za usługę operatora komórkowego po upływie okresu, w którym jest darmowa lub na próbę? Nie zapomnij, to do ciebie należy zgłoszenie rezygnacji w infolinii lub osobiste zablokowanie usługi w internetowym centrum obsługi. Nie chcesz zostać naciągnięty? Czytaj dokładnie umowę, regulamin i zapisy drobnym druczkiem. Do takich mechanizmów postępowania zmuszają polskiego konsumenta strategie sprzedażowe przedsiębiorstw obsługujących masowego klienta, ale nie wszyscy zmusić się dają. Ci, którzy stawiają opór materii, tracą, zasilając rubrykę zysków firm. O tym w artykule Rzeczpospolitej. Uwaga, nadchodzi samoobsługa. Rzeczywiście coś w tym jest. Teraz, jeśli się nie pamięta o tym, żeby chociażby o tym, że kiedy kończy się umowa, jeśli nie zgłosisz, że już nie chcesz jej przedłużać, to ona po prostu automatycznie trwa dalej. Trzeba na wszystko rzeczywiście samemu bardzo, bardzo uważać. Rzeczpospolita o tym. No i wspomniany też już artykuł, skąd się wzięły kolonie dla dzieci. I tak myślę sobie, że to chyba jest o takich naprawdę bardzo dawnych koloniach, no bo... Aż wierzyć się nie chce. Nie chcę wierzyć. No ale tak, Zielona Noc, Podchody, pierwszy pocałunek. Zielona Noc, to ja pamiętam. No tak, pierwszy pocałunek, to a propos miłości pierwszych. Kolonijny ślub. Ślub? No tak. Kolonijnych ślubów, nie pamiętasz? Nie było u ciebie? Musiałem być akurat gdzieś indziej. To może byłeś... A ja na koloniach nigdy nie byłem przecież. No przykro mi, to życia nie zna, kto nie był na koloniach. No, w wozach byłem. Kocuwa. No nie, to kto z nas tego nie przeżył? Za komuny jechało się na wakacje śmierdzącymi i dusznymi autobusami, ogórkami. Albo wypełnionym po brzegi pociągiem. Rodzice wciskali nam na drogę kanapki i upominali, żeby na koloniach słuchać pani i wysyłać pocztówki do nich i do babci, to prawda. I SMS-y. Trzeba pisać tam SMS-y, jasne. Na miejscu czekały nas koszarowe warunki, bałagan, stęchlizna i kanapki z dżemem. Spało się w kilkunastoosobowej sali. Czy ktoś z nas uważa jednak, że miał przez to zmarnowane dzieciństwo? Pyta autor artykułu. Jeśli nie, to powspominajmy. No i takich wspomnień jest tutaj kilka. Ja jedno wybrałam, ale troszkę je okroiłam, bo tu pan bardzo jest szczery. Pan Jacek, który był na koloniach w 83 roku, opowiada tak. Na turnusie w Rabce nierazu nie umyłem zębów. Oszczędzałem deficytową pastę Bambino, bo w Zieloną Noc chciałem zakraść się do pokoju dziewczyn i wysmarować klamki, żeby pobrudziły sobie ręce. Przypomniało mi się coś. Boże, to okropne. Bo byliśmy na obozie harcerskim i staliśmy na warcie i było ciemno. Byliśmy bardzo głodni, jeden z kolegów powiedział, że ma konserwę w plecaku i pobiegł ją przyniósł. I otworzyliśmy ją sobie po ciemku i jedliśmy. A potem ktoś wyjął latarkę i zaświecił do środka puszki i nie skończyliśmy jej. Co to było za konserwę? Nie wiem, ale wyglądało tak, że już nikt nie chciał. Dobrze, Maja Borkowska. Ale zęby myłeś? Tak, tak, generalnie tak. Za 4 minuty 7. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Zapraszamy do reklamy. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło, czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 5 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki, Małgorzata Maliborska. Dziś kolejne rozmowy w sprawie kryzysu ukraińskiego. PiS i SLD walczą o zmianę regulaminu Sejmu. W Jerozolimie nie ustają starcia między Izraelczykami i Palestyńczykami. Dziś powinno dojść do posiedzenia grupy kontaktowej do spraw kryzysu ukraińskiego. O tym spotkaniu rozmawiali telefonicznie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. Celem rozmów, w których mają uczestniczyć delegacje władz Rosji i Ukrainy oraz przedstawiciele separatystów i mediatorzy z OBWE, jest wypracowanie obustronnego i bezwarunkowego porozumienia prowadzącego do trwałego zawieszenia broni z separatystami. Zdaniem szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, rozejm na wschodzie kraju jest możliwy tylko pod warunkiem przejęcia pełnej kontroli nad granicą z Rosją. Na razie w rejonie obwodów Donieckiego i Ługańskiego rebelianci otrzymują z Rosji broń, przeprowadzają najemników i przewożą sprzęt wojskowy. PiS i SLD chcą umożliwić udział w debacie nad wotum nieufności dla rządu kandydatom na premiera niebędącymi posłami. Już oba kluby złożyły projekty zmian regulaminu Sejmu i jeśli one przejdą, kandydat PiS-u na szefa rządu technicznego Piotr Gliński będzie mógł stanąć na sejmowej mównicy. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak przekonuje, że sprawa jest prosta. Kandydat na urząd premiera powinien wystąpić. To jest bardzo logiczne i zdroworozsądkowe. Marszałek Ewa Kopacz nie mówi nie, ale zastanawia się, po co PiS czekał do ostatniej chwili. Oczywiście jeśli konwent i prezydium zdecyduje, mało tego, jeśli zdecyduje o tym prezydium komisji regulaminowej. Zdaniem rzecznika SLD Dariusza Jońskiego zmiana jest potrzebna, ale nie ma potrzeby pośpiechu. My nie będziemy nakłaniać, aby to robić na szybko, na kolanie. Także poseł Wincenty Elsner z Twojego ruchu nie widzi sensu raptownych działań. Profesor Gliński jest tak wszystkim znany. Występował już z iPada w Sejmie. Szczycącemu się ponad stuletnią tradycją ruchu ludowego PSL-owi spieszyć się nie wypada, ale marszałek Józef Zych niczego nie wyklucza. Organizacyjnie różne rzeczy tu się zdarzały, ale ja nie sądzę, żeby możliwa była zmiana regulaminu w takim trybie, bo przecież muszą być dwa czytania, a potem dopiero głosowanie. Konwent Seniorów i Prezydium Sejmu zajmą się sprawą w poniedziałek. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. SLD złożył wczoraj w Sejmie także projekt uchwały w sprawie naruszania zasady